Communicantes et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi secundum carnem, sed et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genetricis eius dem Dei et Domini.